صلی اللہ علیہ کا یا رسول اللہ وسلم علیہ کا یا حبیب اللہ. اشاقان رسول کی نظر عرض بھی کہ جو مدینے کی حاضری کے لیے روانہ ہونے والے ہیں کہ ہم بے قصوں کا بھی سلام سرکار کی بارگاہ میں عرض کریں, اور جب مدینے پہنچے تو یہ میرے شیخ طریقت کے نعتیہ کلام کو بھی ساتھ پڑھیں کہ زرے زرے پہ چھایا ہوا نور ہے میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے. ذرے ذرے پہ چھایا ہوا نور ہے میرے میٹھے پہ چھایا ہوا نور ہے میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے. نور سے سب فیضا اس کی معمور ہے. بولو نور سے سب فیضا اس کی معمور ہے میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے. ذریعے ذریعے پہ چھایا ہوا نور ہے ہوا نور ہے جس کو دیکھو یہاں آ کے مسرور ہے جس کو دیکھو یہاں آ کے مسرور ہے میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے سرے سرے چھایا ہوا نور ہے اور غم زدہ جو بھی درے بارے میں آ گیا شاہدوں کی وہ نگاہیں کرم آ گیا جو عالم اس کا کافور ہے بولو سہارا جو عالم اس کا کافور ہے میرے پیچھے مدینے کی کیا بات ہے سرے پہ چھایا ہوا نور ہے یہ مدینہ کو فضیلت ملی کیسی میں بنا گئے مزار نبی کیسی میں بنا گئے نبی گنبد سبز ہر آنکھ کا نور ہے بولو گنبد سبز ہر آنکھ کا نور ہے میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے زیرے سرے چھایا ہوا نور ہے آس پوچھ کیا تو کرم کی شگا پھینک دے دو مجھے اپنے غم کی شگا آس بجھ جاتا رے کرم کی شگا پھینک دے دو ہمیں اپنے غم کی شگا پھینک دے دو ہمیں اپنے غم کی شگا دو آقا تیری عرض منظور ہے کہہ دو آقا تیری کہہ دو آقا تیری کہہ دو آقا تیری ہے تو آتا تیری عرض مل چھایا ہوا نور ہے پھر مدینے کا رنگی گلزار ہے اور مقدر سے عطار بدکار ہے اور مقدر سے سگے عطار بدکار ہے گر کے نہ گنا ہو سے بر پور ہے بولو گر کے نہ گنا ہو سے بر پور ہے چھایا ہوا نور ہے میرے نیچے مدینے کی کیا بات ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی ناک مٹی میں مل جائے کہ جس کے پاس میرا ذکر کیا گیا تو اس نے میرے اوپر درود نہیں پڑھا اور اس شخص کی ناک مٹی میں مل جائے جس پر رمضان کا مہینہ داخل ہوا پھر اس کی مغفرت ہونے سے قبل گزر گیا اور اس آدمی کی ناک مٹی میں مل جائے کہ جس کے پاس اس کے والدین نے بڑھاپے کو پا لیا اور اس کے والدین نے اس کو جنت میں داخل نہیں کیا یعنی بوڑھے ماں باپ کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد توبو الی اللہ استغفر اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین اور مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں الحمدللہ دعوت اسلامی کے اسلامی بہنوں کے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع کا سلسلہ ہے اور ہم نے ایک روایت سنی جس میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان تین قسم کے لوگوں کا تذکرہ فرمایا کہ جن کے متعلق ارشاد ہوا کہ اس شخص کی ناک مٹی میں مل جائے ایک وہ کہ جس کے پاس میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر مبارک نامی نامی اس میں گرامی لیا جائے اور وہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود نہ پڑے ایک وہ کہ جو ماہ رمضان کو پالے اور اس میں اپنی مغفرت کروانے میں کامیاب نہ ہو سکے اور ایک وہ کہ جو اپنے والدین کی خدمت کر کے ان کی برکتوں سے اپنے لیے جنت کو واجب نہ کر دے اپنے لیے جنت کو لازم نہ کر دے تو ایسے شخص کے متعلق بھی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہم نے سنا ماہ رمضان کی آمد ہے اس مہینے جو کہ 30 دن کا ہمارے پاس یہ مہمان ہوگا

ماہ رمضان کس انداز سے گزارنا ہے اس کے متعلق رہنمائی عطا کی گئی۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین اور مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، آج میں اور آپ ہم میں سے ہر ایک اس بات پر غور کریں کہ ہم نے اپنی زندگی میں کتنے ہی رمضان المبارک دیکھ لیے، اور ان رمضان کے آنے سے قبل ہماری تربیت کی جاتی ہے، ہمیں سمجھایا جاتا ہے کہ اور دنوں کی بنسبت اس مہینے کی عظمتیں برکتیں بہت زیادہ ہیں، اس مہینے میں نیکیوں کا اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کر جو اپنے رب کی رضا پانے کے لیے کوششیں اس مہینے میں کرتا ہے تو کریم پروردگار عز و جل اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ لیکن میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، میں اور آپ ہم سب اپنے اعمال کا جائزہ لیتے رہیں، اپنے ان دنوں کو یاد کرتے رہیں کہ جب ماہ رمضان آنے لگتی ہے تو ہمارا انداز کیا ہوتا ہے۔ ہمیں تو استقبال رمضان کے سلسلے میں ذہن یہ بنانا چاہیے کہ میں یہ اچھی اچھی نیتیں کروں کہ میں اس ماہ محترم کے آنے سے قبل ہی اپنے آپ کو تمام قسم کے گناہوں سے بچانے کی کوشش شروع کر دوں، میں اس مہینے کے آنے سے قبل اپنے آپ کو تمام قسم کے جو بھی میرے اوپر واجبات ہیں، لوگوں کے، بندوں کے جو بھی حقوق مجھ پر نکلتے ہیں، میں وہ ان سب کو ادا کر کے اپنے آپ کو اس مہینے میں عبادت کے لیے فارغ کر لوں۔ کاش کہ ایسا ہو جاتا کہ ہم ماہ رمضان کے استقبال کے لیے اس طرح کا اپنا ذہن بناتے کہ میں اس ماہ رمضان میں اتنے قرآن پاک پڑھوں گا، میں اس ماہ رمضان میں ہر اجتماع میں پابندی وقت کے ساتھ شریک رہوں گا، میں اس ماہ رمضان میں امیر اہل سنت کے مدنی مذاکروں کو جو براہ راست مدنی چینل پر نشر ہوں گے ان میں شریک رہوں گا۔ اسلامی بہنیں بذریعہ مدنی چینل شریک رہیں، اسلامی بھائی دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی، اگر کراچی میں رہتے ہیں تو یہاں آ کر اس کی برکتیں لوٹیں، 30 دن کے اعتکاف کی میں سعادت پاؤں گا، میں تمام تراویح یہ باجماعت ادا کروں گا، پورا قرآن پاک اس میں سننے کی سعی کروں گا، میں ساری نمازیں مسجد کی پہلی صف میں ادا کرنے کی کوشش کروں گا، آج سے پہلے میری جتنی کوتاہیاں، جتنی غفلتیں، جتنے گناہ ہو گئے میں ان سب سے توبہ کر کے اس مہینے سے پہلے اپنے آپ کو اس مہینے میں عبادت کے لیے تیار کر لوں گا۔ ہمارا ذہن ایسا ہونا چاہیے تھا، لیکن بدقسمتی سے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین اور مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، کیونکہ یہ اسلامی بہنوں کے لیے خصوصاً اجتماع ہے تو ہم اس بات پر غور کریں، اسلامی بہنیں بھی غور کریں کہ یوں تو ماہ رمضان میں عبادت کا ذوق اور شوق بڑھ جاتا ہے، جذبہ بڑھ جاتا ہے، لیکن ابتدائی دنوں میں تو ہمارے اوپر عبادت کے حوالے سے بہت زیادہ ایک جنون طاری ہوتا ہے، نمازیں بھی اس کے وقت میں ادا ہو رہی ہیں، باجماعت ادا ہو رہی ہیں، فجر کے لیے بھی ایک لوگوں کا تانتا بندھا ہوا ہے، مسجدیں بھر جاتی ہیں اور ایک رحمتوں برکتوں کا ایک سما رہتا ہے، لیکن وہی انداز آہستہ آہستہ تھوڑے دن رمضان شریف کے گزرتے ہیں تو پھر وہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر بندہ اسی طرح اپنی پرانی روٹین پر چلنا شروع ہو جاتا ہے، کل تک فجر باجماعت پڑھنے والا رمضان کے مہینے میں بھی فجر کی جماعت، بلکہ بعض ایسے بد نصیب بھی ہوتے ہیں کہ جو فجر کی نماز سے رہ جاتے ہیں۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ہمارا انداز یہ ہونا چاہیے تھا، لیکن ہماری اسلامی بہنیں غور کریں کہ استقبال رمضان میں بجائے اس کے کہ اتنے پارے پڑھنے ہیں، اتنے قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے، اتنے ذکر و اذکار کرنے ہیں، اتنے درود و سلام پڑھنے ہیں، بجائے اس کے اسلامی بہنیں اپنی لسٹ بناتی ہیں کہ اس ماہ رمضان سے پہلے مجھے جیلی کے اتنے پیکٹ لینے ہیں، مجھے فلاں کمپنی کا تیل لینا ہے، اور مجھے بیسن کا آٹا اتنا لینا ہے، اس کی پوری لسٹ تیار ہوتی ہے۔ ماہ رمضان کے گزرنے کے بعد یہ کیونکہ عید کا دن آئے گا تو اب اس عید کی تیاریوں کے لیے بھی اپنی پوری ایک لسٹ بن جاتی ہے۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین اور مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، کتنی بڑی محرومی کی بات ہے کہ ہم اپنے ان آزار کو لے کر اور اپنی ان چیزوں کو کہ جو جن کا استقبال رمضان سے تعلق نہیں بنتا، لیکن ان چیزوں کی لسٹ تو ہم اپنے پاس تیار کرتے ہیں، ہم انداز تو رکھتے ہیں استقبال رمضان کا، لیکن ہمارا انداز استقبال رمضان کا جو ہے وہ ایسا انداز ہے کہ جو محمود نہیں ہے، پسندیدہ نہیں ہے۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین اور مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، آئیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے ہم وابستہ ہو جائیں، دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں حاضری کو اپنا معمول بنا لیں اور مدنی چینل کے ساتھ مربوط ہو جائیں، دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں عملاً شامل ہونے والے بن جائیں، تو انشاءاللہ الرحمن ماہ رمضان کو کیسے گزارنا ہے اس سلسلے میں ہمیں ہماری بڑی اچھی تربیت ہو جائے گی اور ہم اس ماہ رمضان کو اچھے انداز سے گزارنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ایک کاش کہ ہمارا ذہن بن جائے کہ ہم نے نہ جانے اپنی زندگی میں کتنے رمضان دیکھ لیے، لیکن ہو سکتا ہے یہ جو رمضان ہم پانے میں کامیاب ہو جائیں تو وہ رمضان ہماری زندگی کا آخری رمضان ہو سکتا ہے، ہماری زندگی کے یہ آخری روزے ہوں جو ہم ادا کر رہے ہوں اگر ہم رمضان کو پانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو، اور پھر اس ماہ رمضان کو اپنی زندگی کا آخری رمضان تصور کرتے ہوئے اور ہم اپنی اس زندگی کو غنیمت جانتے ہوئے کاش کہ ایسا ہو جائے کہ ہم اپنے آپ کو اپنے رب کی مغفرت حاصل کرنے کے لیے کمر بستہ کر لیں اور رو رو کر گر گرا کر اپنے رب کے حضور معافی مانگیں، اپنے آپ کو اپنے پروردگار عز و جل کے حضور راتوں کو اٹھ کر عبادت کرنے والا بنا دیں، پھر دیکھیں ہمارا کریم پروردگار کس قدر ہم پر اپنی رحمتوں برکتوں کی بارشیں نازل فرماتا ہے۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین اور مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، آئیے اپنے آپ کو ان نیکیوں کے لیے تیار کرتے ہیں۔ اسلامی بہنیں دن بھر اپنے کام کاج کو آزار بناتی ہیں، عذر بناتی ہیں کہ مجھے بہت زیادہ کام ہوتے ہیں، عبادت پر کمر باندھنے کے لیے کہا جاتا ہے تو یاد آتا ہے کہ مجھے میرے تو بچے بہت چھوٹے چھوٹے ہیں، چھوٹے بچوں کی وجہ سے میں عبادت اپنے رب کی نہیں کر پاتی، اسی طرح مجھے اپنے گھر میں کھانا پکانا ہے اور افطار کی تیاری کرنی ہے، اس لیے دن کے اوقات میں اپنے آپ کو اپنے رب کی عبادت سے اسلامی بہنیں عموماً دور رکھتی ہیں۔ اسلامی بھائی بھی کوئی اس میں بہت زیادہ آگے نہیں ہیں، وہ بھی عبادت میں سست رہتے ہیں، لیکن چونکہ اسلامی بہنوں کا ایک انداز ہوتا ہے تو ان کو شیطان یہ وسوسے ڈال دیتا ہے اور ان کے ذہنوں میں یہ رہتا ہے کہ مجھے گھر بار کی خدمت کرنی ہے، کھانے پکانے کا ایک پورا جدول ترتیب دیا جاتا ہے اور پھر میٹھا الگ ہے تو فروٹ الگ کاٹنے ہیں تو پھر سلن الگ بنانی ہے، تو اتنی ساری چیزیں جس کو امیر اہل سنت سمجھاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ گویا ڈاکٹرز کی دعائیں رمضان کے لیے قبول ہو جاتی ہیں، کہ پھر بہت کم ایسی تعداد ہوتی ہے کہ جن میں سے کسی کو نزلہ ہے تو کسی کو بخار ہو جاتا ہے، کوئی کھانستا رہتا ہے۔ تو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین اور مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، دن 30 کا یہ مہمان ہے، 30 دن کا یہ مہمان ہوتا اور اس 30 دن کے مہمان کی مہمان نوازی ہمیں خوب بجا لانی چاہیے، اور وہ مہمان نوازی یہ ہے کہ عبادت پر کمر باندھ لینی چاہیے، رات کو جب بیدار ہوں سحری کے لیے بیدار ہوں تو سحری کے لیے بیدار ہونے کے ساتھ ہی اگر ہمیں پتا ہے کہ سحری کا انتظام کرنے کے لیے مجھے ایک گھنٹہ لگتا ہے، 60 منٹ میں سحری کا انتظام اسلامی بہنیں سوچیں کہ میں کر سکتی ہوں، تو پھر وہ تھوڑی دیر پہلے بیدار ہو جائے اور اس تھوڑی دیر پہلے بیدار ہونے میں اچھی اچھی نیتیں بھی شامل کر لیں اور تہجد ادا کرنے کی نیت بھی شامل کر لیں، اور تہجد ادا کرنے کے بعد اپنے رب کی حضور دعائیں کریں، گڑ گڑا کر معافی مانگیں کہ یہ راتیں یہ دن یہ ایسے ہیں کہ جو برکتوں سے بھرپور ہیں، برکتوں سے مملو ہیں، تو ان اوقات کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ پھر آخر میں غفلت کی وجہ سے آنسو بہائے جاتے ہیں کہ ہم نے ان 30 دنوں کو اس طرح ضائع کر دیا۔ تو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین اور مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، آئیے استقبال رمضان کی نیت کرتے ہوئے اپنے آپ کو اس بات کے لیے تیار کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اس پورے مہینے میں اپنے رب کی عبادت کے لیے کما حقہ کوشش کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ پر اسی طرح میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین اور مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، ابتدان ماہ رمضان میں ہماری عبادت کا ذوق اور جذبہ بڑا رہتا ہے، لیکن تھوڑے دنوں کے بعد پھر ہم کاہل ہو جاتے ہیں اور ایسے کاہل ہو جاتے ہیں کہ پھر عبادت میں مشغولیت نہیں رہتی، بہت سارے آزار اپنے ذہنوں میں بٹھا لیتے ہیں۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، یاد رکھیے کہ ان آزار کی وجہ سے جو سراسر دنیاوی طور پر ہم اپنے آزار بنا لیتے ہیں، وہ آزار اور یہ جو ہے ہمیں اپنے رب کی عبادت سے دور تو کر رہے ہیں، لیکن ایسا شخص بڑا محروم ہے۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ایسا ہونا چاہیے کہ ہم اپنے اوقات کو ایسا ترتیب دیں، اس طرح کا اپنا جدول بنائیں کہ ہمارے سارے کام کاج پورے ہو جائیں، اور ساتھ ہی ہم اپنے ان اوقات کو اپنے رب کی عبادت میں بسر کرنے کے لیے بھی اپنا وقت پالیں۔ جیسے اسلامی بہنیں ہیں، اب دن میں صبح کا ناشتہ، دوپہر کا کھانا بنانے کا انہیں رمضان میں ٹینشن نہیں ہوتا، نہیں بنانا پڑتا، تو اب اس کے لیے صرف نیند کی قربانی دینا ہوگی، اور اس نیند کی قربانی دے کر صبح کے اوقات میں مدرسۃ المدینہ بالغات اسلامی بہنوں کے لگائے جاتے ہیں، اور کثیر تعداد میں ہر ہر علاقے میں، ہر ہر ذیلی حلقے میں الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی یہ برکتیں اور بہاریں ہیں کہ جہاں اسلامی بھائیوں کے لیے بہت سارے مدنی کاموں کو دعوت اسلامی کی طرف سے کیا جاتا ہے، اسی طرح اسلامی بہنوں کے بھی بہت سارے مدنی کام دعوت اسلامی کی طرف سے شامل ہیں، اور اسلامی بہنیں بھی ان مدنی کاموں میں شامل ہو کر اپنے آپ کو نیکی کے کاموں میں مصروف رکھ سکتی ہیں۔ الحمدللہ مدرسۃ المدینہ بالغات یہ اسلامی بہنوں میں بھی ہوتے ہیں، اور ان کے اوقات عموماً صبحوں کے وقت میں ہوتے ہیں، اور ویسے عموماً رمضان المبارک میں جہاں عبادت کا جذبہ بڑھتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کا جذبہ بھی بڑھتا ہے، اور کئی ایسے اسلامی بھائی اسلامی بہنیں ہوتی ہیں کہ جو بہت زیادہ قرآن پاک پڑھنے کا اپنا ذہن رکھتے ہیں، اور عموماً بہت ساری اسلامی بہنیں ایسے بھی ہیں جن جو درست انداز سے قرآن پاک پڑھنے میں کامیاب رہتی ہیں، لیکن عموماً اسلامی بہنوں کی تجوید کمزور ہوتی ہے، خامیاں ہوتی ہیں، قرآن پاک درست پڑھنے میں تکلیف محسوس کرتی ہیں، سیکھا نہیں ہوتا، اور عموماً اسلامی بہنوں کا قرآن پاک اس میں تجوید کی کمزوریاں رہ جاتی ہیں۔ تو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، الحمدللہ دعوت اسلامی کی طرف سے مدرسۃ المدینہ بالغات یہ بھی روزانہ لگائے جاتے ہیں، اور ماہ رمضان المبارک میں تو اسلامی بہنوں کے لیے، پاکستان کی اسلامی بہنوں کے لیے تو خصوصاً ایک اچھا موقع ہے کہ جو قرآن پاک پڑھنا چاہتی ہیں، جو قرآن پاک سیکھنا چاہتی ہیں، جو قرآن پاک کی تلاوت سننا چاہتی ہیں، جو اپنی تربیت کرنا چاہتی ہیں، جو سنتیں سیکھنا چاہتی ہیں، نمازوں کی ادائیگی درست طریقے سے ہو جائے اس کے لیے کوششیں کرنا چاہتی ہیں، تو وہ خوش ہو جائیں۔ الحمدللہ رمضان المبارک میں خصوصی طور پر دن کے اوقات میں فیضان تلاوت قرآن کا اہتمام ہوتا ہے۔ اس فیضان تلاوت قرآن میں کیا ہوتا ہے؟ فیضان تلاوت قرآن میں پہلے روزے سے لے کر 20 روزے تک دن کے اوقات میں درست پڑھنے والی اسلامی بہن تلاوت قرآن پاک کرتی ہیں، اور شرکا اسلامی بہنیں یہ بیٹھ کر اس قرآن پاک کو سنتی ہیں، اس قرآن پاک کو سن کر قرآن پاک کی برکتیں حاصل کرتی ہیں۔ ساتھ ہی اس 1 سے 1.5 گھنٹے کے جدول ان کا بنا ہوتا ہے، اور اس 1 سے 1.5 گھنٹے کے جدول میں قرآن پاک کی تلاوت کے ساتھ ساتھ ان کی تربیت بھی ہوتی ہے، انہیں سنتیں بھی سکھائی جاتی ہیں، ان کے بیانات اور درس کے سلسلے میں بھی ان کی رہنمائی کی جاتی ہے، انہیں بہت اچھی اچھی نیتیں بھی کروائی جاتی ہیں۔ اسلامی بہنیں نیت کر لیں، انشاءاللہ اپنے آپ کو اس میں شامل کر لیں گے، اس فیضان تلاوت قرآن کے سلسلے میں شامل ہو کر اپنے اپنے علاقوں کی اسلامی بہنوں سے رابطہ کر لیں، اور پوچھ لیں کہ کہاں کہاں فیضان تلاوت قرآن کا سلسلہ ہوگا، وہاں پہنچ کر صرف نیند کی قربانی آپ کو دینی ہے، اور اس نیند کی قربانی دے کر 1-1.5 گھنٹے کے روزانہ کے اس جدول میں آپ شامل ہو جائیں گی، تو انشاءاللہ خوب خوب اس کی برکتیں بھی حاصل ہوں گی، اور قرآن پاک پڑھنے کی تو کیا خوب بہاریں اور برکتیں ہیں۔ میرے ہاتھ میں اس وقت امیر اہل سنت شیخ طریقت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ کا رسالہ تلاوت کی فضیلت، یہ موجود ہے۔ تلاوت کی فضیلت، یہ رسالہ امیر اہل سنت کا تحریر کردہ مکتبۃ المدینہ نے اسے شائع کیا، اس میں سے چند تلاوت کی فضیلت میں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں، تاکہ ہمارے اندر بھی قرآن پاک پڑھنے سننے سنانے کا جذبہ بڑھے۔ چنانچہ امیر اہل سنت نے تحریر فرمایا، قرآن مجید فرقان حمید اللہ رب الانام عز و جل کا مبارک کلام ہے، اس کا پڑھنا پڑھانا اور سننا سنانا سب ثواب کا کام ہے۔ قرآن پاک کا ایک حرف پڑھنے سے 10 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ چنانچہ خاتم المرسلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان دل نشین ہے، جو شخص کتاب اللہ کا ایک حرف پڑھے گا اس کو ایک نیکی ملے گی جو 10 کے برابر ہوگی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف، لام ایک حرف، اور میم ایک حرف ہے۔ تلاوت کی توفیق دے دے الہی، گناہوں کی ہو دور دل سے سیاہی۔ نبی مکرم نور مجسم رسول اکرم شہنشاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یعنی تم میں بہترین شخص وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور دوسروں کو سکھایا۔ حضرت سیدنا ابو عبد الرحمن سلمی رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں قرآن پاک پڑھایا کرتے اور فرماتے، اسی حدیث مبارک نے مجھے یہاں بٹھا رکھا ہے، اللہ مجھے حافظ قرآن بنا دے، قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم رحمت عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے، جس شخص نے قرآن پاک سیکھا اور سکھایا اور جو کچھ قرآن پاک میں ہے اس پر عمل کیا، قرآن شریف اس کی شفاعت کرے گا اور جنت میں لے جائے گا۔ الہی خوب دے دے شوق قرآن کی تلاوت کا، شرف دے گنبد خضرا کے سائے میں شہادت کا۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جس شخص نے قرآن پاک کی ایک آیت یا دین کی کوئی سنت سکھائی، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے ایسا ثواب تیار فرمائے گا کہ اس سے بہتر ثواب کسی کے لیے بھی نہیں ہوگا۔ تلاوت کروں ہر گھڑی یا الہی، بکوں نہ کبھی بھی میں واہی تباہی۔ ذنورین جامع القرآن حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، تاجدار مدینہ اے منورہ سلطان مکہ اے مکرمہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے قرآن مبین کی ایک آیت سکھائی اس کے لیے سیکھنے والے سے دگنا ثواب ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ خاتم المرسلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے قرآن عظیم کی ایک آیت سکھائی جب تک اس آیت کی تلاوت ہوتی رہے گی اس کے لیے ثواب جاری رہے گا۔ تلاوت کا جذبہ عطا کر الہی، معاف فرما میری خطا ہر الہی۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین اور مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، جیسے تلاوت قرآن پاک کی فضیلت ہم نے سنی اور اس فضیلت کے ضمن میں ہمارا ذہن بنا کہ ہم اللہ رب العزت کے اس پاکیزہ کلام کو سیکھنے والے بن جائیں، سکھانے والے بن جائیں، تو نیت کر لیجئے انشاءاللہ، اسلامی بہنیں خصوصا نیت کریں کہ انشاءاللہ فیضان تلاوت قرآن کا جو سلسلہ اسلامی بہنوں کے لیے علاقوں میں ہو رہا ہے اور وہ صبح کے اوقات میں دن کے اوقات میں عموماً ہوتا ہے، تو وہاں اپنے اپنے علاقوں سے رابطہ کر کے اور وہاں شامل ہو کر، اس میں عمر کی بھی کوئی قید نہیں، آپ کسی بھی عمر کی ہوں آپ وہاں پہنچ کر اپنے آپ کو قرآن پاک سننے والا بنا لیں، درست قرآن پاک پڑھنے کا جذبہ حاصل کر لیں اور یوں انشاءاللہ الرحمن قرآن پاک کی برکتیں آپ کو نصیب ہو جائیں گی۔ اسلامی بھائی بھی مایوس نہ ہوں، اسلامی بھائیوں کے لیے الحمدللہ مدرسۃ المدینہ بالغان، اس کا تو بارہا اعلانات یہ مدنی چینل کے ذریعے ہم سنتے رہتے ہیں، الحمدللہ کثیر مساجد میں روزانہ رات کو عشاء کی نماز کے بعد اسلامی بھائیوں کے لیے مدرسۃ المدینہ بالغان کا سلسلہ ہوتا ہے، رمضان المبارک میں کئی جگہوں پر نماز فجر کے بعد بھی یہ سلسلہ ہوتا ہے۔ شامل ہو جائیں انشاءاللہ، درست قرآن پاک پڑھیں گے تو قرآن پاک درست پڑھنے کی برکتیں بھی حاصل ہوں گی، اور یہ ہم سب کو یاد رکھنا چاہیے کہ قرآن پاک کا صحیح پڑھنا واجب ہے، درست قرآن پاک پڑھنا یہ واجب ہے، اور کم از کم جتنا قرآن نماز میں پڑھنا ضروری ہے اتنا تو درست ہونا ہی چاہیے، اتنا تو درست ہونا ہی چاہیے۔ اور اس کی کوشش کرنا ہر ایک کے ذمے واجب ہے. تو اگر کوتاہی ہے, غفلت ہے, تو اڑا دیجیے. یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے. شامل ہو جائیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے, وابستہ ہو جائیے, انشاءاللہ خوب خوب اس کی برکتیں آپ کو حاصل ہوں گی. اللہ رب العزت ہم سب کو خوب خوب قرآن پاک پڑھنے, پڑھانے, سننے سنانے کی سعادتیں نصیب فرمائیں, اور اس ماہ محترم کو اللہ رب العزت ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بنا دے, اور اس مہینے میں ہم اپنی بخشش کروانے میں کامیاب ہو جائیں. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی بہت زیادہ برکتیں اور بہاریں ہیں, اور اسلامی بھائیوں, اسلامی بہنوں میں بھی الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کی بہاریں اور مدنی ماحول کی بہاریں ہیں. آئیے ایک مدنی بہار آپ کے گوش گزار کرتا ہوں. باب المدینہ کراچی کی ایک اسلامی بہن کے بیان کا لب لباب ہے کہ والدین کے بے حد اصرار پر میں نے قرآن پاک حفظ کرنے کی سعادت تو حاصل کر لی تھی, مگر بعد میں اس کو دہرانا چھوڑ دیا تھا, جس کی وجہ سے والدین کو سخت تشویش تھی. اتنی عظیم سعادت حاصل کر لینے کے باوجود افسوس, میری عملی کیفیت یہ تھی کہ میں نمازوں کی پابندی سے غافل تھی. نت نئے فیشن اپنانے اور فلمی گانے سننے کی تو اتنی شوقین تھی کہ ہیڈ فون لگا کر بعض اوقات تو ساری ساری رات گانے سننے میں برباد کر دیتی. ٹی وی کی تباہ کاریوں نے مجھے بہت بری طرح اپنی لپیٹ میں لیا ہوا تھا, چنانچہ میں فلمیں ڈرامے دیکھنے کی خوب ہی رسیا تھی. بالخصوص ایک گلوکار کے گانوں کی تو اس قدر دیوانی تھی کہ میری سہیلیاں مذاقن کہا کرتی تھی کہ یہ تو مرتے وقت بھی اسی گلوکار کو یاد کرتے ہوئے دم توڑے گی. صد کروڑ افسوس کہ اگر میں اس گلوکار کا کوئی شو یعنی پروگرام نہ دیکھ پاتی تو رو رو کر برا حال کر لیتی, جہاں تک کہ کھانا بھی چھوٹ جاتا. الغرض میرے صبح و شام یوں ہی گناہوں میں بسر ہو رہے تھے. میری ممانی دعوت اسلامی کے اسلامی بہنوں کے سنتوں بھرے اجتماعات میں شرکت کیا کرتی تھی, وہ مجھے بھی اجتماع میں شرکت کی دعوت دیتی مگر میں ٹال دیتی. ان کی مسلسل انفرادی کوشش کے نتیجے میں بالآخر مجھے دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماع میں شرکت کی سعادت حاصل ہو ہی گئی. اجتماع میں ہونے والے سنت و بھرے بیان, ذکر اللہ عز و جل اور رقت انگیز دعا نے مجھ پر بہت گہرا اثر ڈالا. ایک ہلکا ذمہ دار اسلامی بہن مجھ پر بڑی شفقت فرماتی اور مجھے گھر سے بلا کر سنت و بھرے اجتماع میں شرکت کرواتی. ان کی مسلسل شفقتوں کے سبب میری اصلاح کا سامان ہونے لگا, حتیٰ کہ فلمیں ڈرامے دیکھنے, گانے باجے سننے اور دیگر گناہوں سے میں نے توبہ کر لی. مکتبۃ المدینہ کے جاری کردہ سنتوں بھرے بیانات کی کیسٹیں سنتی تو خوف خدا سے لرز کر رہ جاتی کہ اگر یوں ہی گناہ کرتے کرتے مجھے موت آ گئی تو میرا کیا بنے گا. اسی طرح مکتبۃ المدینہ سے شائع ہونے والی کتب و رسائل پڑھ کر مجھ میں احساس ذمہ داری پیدا ہوا اور میں بھی اسلامی بہنوں کے ساتھ مل کر نیکی کی دعوت عام کرنے میں مصروف ہو گئی. ذمہ دار اسلامی بہن مجھے جو بھی ذمہ داری دیتی میں بحسن و خوبی نبھانے کی کوشش کرتی. یوں دعوت اسلامی کا مدنی کام کرتے کرتے الحمدللہ عز و جل تادم تحریر علاقائی مشاورت کی خادمہ یعنی ذمہ دارہ کی حیثیت سے دعوت اسلامی کے مدنی کام کو بڑھانے میں کوشاں ہوں. الحمدللہ مفتی دعوت اسلامی حافظ محمد فاروق العطاری المدنی علیہ رحمت اللہ الغنی کہ جن کے عہد طالب علمی کا واقعہ ہے کہ آپ قرآن پاک کی کل 7 منزلوں میں سے روزانہ 1 منزل تلاوت فرمایا کرتے تھے, میں بھی ان کی پیروی میں روزانہ 1 منزل کی دہرائی کر کے ہر 7 دن میں 1 بار ختم قرآن کی سعادت حاصل کر رہی ہوں. الہی استقامت دے, استقامت دین پر یا مصطفیٰ کر دو عطا, بحر خباب و بلالو آل یاسر یا نبی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دعوت اسلامی کا مدنی ماحول کتنا پیارا پیارا ہے, اس کے دامن میں آ کر معاشرے کے نہ جانے کتنے ہی بگڑے ہوئے افراد با کردار بن کر سنتوں بھری با عزت زندگی گزارنے لگے. نیز اسلامی بہنوں کے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماعات کی بہاریں بھی آپ کے سامنے ہیں, جس طرح اجتماع میں شرکت کی برکت سے بعضوں کی دنیاوی مصیبت رخصت ہو جاتی ہے، انشاءاللہ اسی طرح تاجدار رسالت، شہنشاہ نبوت، سراپا رحمت، شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے معصیت کی شامت کے سبب آنے والی آخرت کی آفت بھی راحت میں ڈھل جائے گی، ٹوٹ جائیں گے گنہگاروں کے فوراً قید و بند، حشر کو کھل جائے گی طاقت رسول اللہ کی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبو الی اللہ استغفر اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ تو آئیے نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اپنے آپ کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رکھیں گے، اس مدنی ماحول کی برکتیں ایسی نصیب ہوتی ہیں کہ کل تک معاشرے کا بگڑا ہوا شخص آج معاشرے میں ایک باکردار اور عزت کا مقام پانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین اور مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، ماہ رمضان المبارک کی بے شمار برکتیں اور بہاریں ہیں، اسی طرح ماہ رمضان میں عبادت کرنے والے بھی بہت زیادہ کامیابی حاصل کر لیتے ہیں، عبادت کے لیے اپنے آپ کو تھکانے والے یہ انشاءاللہ آخرت میں راحت پانے والے بن جائیں گے۔ بس دعا کریں اللہ رب العزت ہمیں خوب اپنی عبادت کا جذبہ اور ذوق دے اور بلا حساب و کتاب ہماری بخشش اور مغفرت فرمائے، ہم سے راضی ہو جائے۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین اور مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، ماہ رمضان المبارک ہو یا غیر رمضان المبارک ہو، گناہ اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ گناہ یہ ایک ایسی آگ اور ایسی چنگاری ہے کہ جو ہمارے سارے اعمال صالحہ کی خرمن کو جلا دیتی ہے۔ اسی طرح ماہ رمضان المبارک میں گناہ، اس سے تو اپنے آپ کو بہت زیادہ بچانا چاہیے، بہت زیادہ بچانا چاہیے۔ نیت کر لیجئے انشاءاللہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں گے۔ امیر اہل سنت ایک جگہ تحریر فرماتے ہیں جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اربوں روپے نفلی خیرات کرنے، نفلی حج کرنے، نفلی نمازیں پڑھنے، ان سب سے افضل یہ ہے کہ بندہ اپنے آپ کو ایک گناہ صغیرہ سے بچا لے۔ گناہ سے بچنا یہ نیکی کرنے سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے، تو اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا چاہیے۔ نفلی نیکی کرنے سے گناہ سے بچنا یہ زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ تو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، ان اوقات میں جہاں برکتوں کا نزول ہو رہا ہے، جہاں اللہ تبارک و تعالی کی رحمتوں کی بارشیں برس رہی ہیں، ان اوقات میں ان بارشوں سے حصہ حاصل کرنا چاہیے، ان برکتوں سے حصہ حاصل کرنا چاہیے، اور ان برکتوں سے، ان رحمتوں کے می سے اپنے نامائے اعمال کی سیاہی کو دھلانے کا ایک ذریعہ یہ ہے کہ نیکیاں کرنے والے بن جائیں، ان اوقات کو گناہوں میں بسر کرنے والے نہ بنیں۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، جو ماہ رمضان المبارک میں گناہ میں مصروف رہتے ہیں، یہ عبرت انگیز حکایت سنے جو امیر اہل سنت نے اپنی کتاب فیضان رمضان میں تحریر فرمائے۔ چنانچہ لکھتے ہیں، ایک بار امیر المؤمنین حضرت مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم زیارت قبور کے لیے کوفہ کے قبرستان تشریف لے گئے، وہاں ایک تازہ قبر پر نظر پڑی۔ آپ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو اس کے حالات معلوم کرنے کی خواہش ہوئی، چنانچہ بارگاہ خداوندی عز و جل میں عرض گزار ہوئے، یا اللہ عز و جل اس میت کے حالات مجھ پر منکشف یعنی ظاہر فرما۔ اللہ تعالی کی بارگاہ میں آپ کی التجا فوراً مسموع ہوئی یعنی سنی گئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے آپ کے اور اس مردے کے درمیان جتنے پردے حائل تھے تمام اٹھا دیے گئے۔ اب ایک قبر کا بھیانک منظر آپ کے سامنے تھا، کیا دیکھتے ہیں کہ مردہ آگ کی لپیٹ میں ہے اور رو رو کر آپ سے اس طرح فریاد کر رہا ہے، یا علی انا غریق فی النار و حریق فی النار، اے علی میں آگ میں ڈوبا ہوا ہوں اور آگ میں جل رہا ہوں۔ قبر کے دہشتناک منظر اور مردے کی دردناک پکار نے حیدر کرار کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو بے قرار کر دیا۔ آپ نے اپنے رحمت والے پروردگار عز و جل کے دربار میں ہاتھ اٹھا دیے اور نہایت ہی عاجزی کے ساتھ اس میت کی بخشش کے لیے درخواست پیش کی۔ غیب سے آواز آئی، اے علی آپ اس کی سفارش نہ ہی فرمائیں، کیونکہ روزے رکھنے کے باوجود یہ شخص رمضان المبارک کی بے حرمتی کرتا، رمضان المبارک میں بھی گناہوں سے باز نہ آتا تھا، دن کو روزے تو رکھ لیتا مگر راتوں کو گناہوں میں مبتلا رہتا تھا۔ مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم یہ سن کر اور بھی رنجیدہ ہو گئے اور سجدے میں گر کر رو رو کر عرض کرنے لگے، یا اللہ عز و جل میری لاج تیرے ہاتھ میں ہے، اس بندے نے بڑی امید کے ساتھ مجھے پکارا ہے، میرے مالک تو مجھے اس کے آگے رسوا نہ فرما، اس کی بے بسی پر رحم فرما دے اور اس بیچارے کو بخش دے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم رو رو کر مناجات کر رہے تھے، اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کا دریا جوش میں آ گیا اور ندا آئی، اے علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، ہم نے تمہاری شکستہ دلی کے سبب اسے بخش دیا، چنانچہ اس مردے پر سے عذاب اٹھا لیا گیا، کیوں نہ مشکل کشا کہوں تم کو، تم نے بگڑی میری بنائی ہے۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین اور مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، اس حکایت میں ہمارے لیے عبرت کے بے شمار مدنی پھول ہیں۔ زندہ انسان خوب پھدکتا ہے مگر جب موت کا شکار ہو کر قبر میں اتار دیا جاتا ہے، اس وقت آنکھیں بند ہونے کی بجائے حقیقت میں کھل چکی ہوتی ہیں۔ اچھے اعمال اور راہ خدائے ذوالجلال عز و جل میں دیا ہوا مال تو کام آتا ہے، مگر جو کچھ دھن دولت پیچھے چھوڑ آتا ہے اس میں بھلائی کا امکان نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے۔ قبر کا بھیانک منظر نامی حکایت میں رمضان المبارک کی بے حرمتی کرنے والے کا خوفناک انجام پیش کیا گیا، اس سے درس عبرت حاصل کیجیے۔ آہ صد آہ، رمضان المبارک کی پاکیزہ راتوں میں کئی نوجوان محلے میں کرکٹ فٹ بال وغیرہ کھیل کھیلتے خوب شور مچاتے ہیں، اور اس طرح یہ بدنصیب خود تو عبادت سے محروم رہتے ہی ہیں، دوسروں کے لیے بھی بے حد پریشانی کا باعث بنتے ہیں، نہ تو خود عبادت کرتے ہیں نہ دوسروں کو کرنے دیتے ہیں۔ اس قسم کے کھیل اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل کرنے والے ہیں، نیک لوگ تو ان کھیلوں سے سدا دور ہی رہتے ہیں، خود کھیلنا تو درکنار، ایسے کھیل تماشے دیکھتے بھی نہیں، بلکہ اس قسم کے کھیلوں کا آنکھوں دیکھا حال یعنی کومنٹری بھی نہیں سنتے، لہذا ان حرکات سے ہمیشہ بچنا چاہیے، اور خصوصاً رمضان المبارک کے بابرکت لمحات تو ہرگز ہرگز اس طرح برباد نہیں کرنے چاہیے۔ نیت کر لیجیے انشاءاللہ عز و جل رمضان میں خصوصاً اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر رکھیں گے، کہ رمضان کے دنوں میں ہم جو غیر رمضان میں دن کے اوقات میں جائز امور ہوتے ہیں ان امور میں سے کئی امور کو چھوڑ دیتے ہیں، وہ اپنے ہمارے لیے حرام ہو جاتے ہیں، جیسے کھانا پینا غیر رمضان میں دن کے اوقات میں جائز ہوتا ہے لیکن رمضان المبارک میں دن کے اوقات میں یہ کھانا پینا یہ نہیں ہوتا اور روزہ رکھا جاتا ہے، تو جس طرح جائز چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں تو جو غیر رمضان میں بھی ناجائز ہیں رمضان میں بھی ناجائز ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچانا کتنا ضروری ہوگا۔ نیت کر لیں انشاءاللہ ہر قسم کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں گے، حرام دیکھنے سے بچیں گے، حرام بولنے سے بچیں گے، حرام سننے سے بچیں گے، اس کے لیے ضروری ہے اچھی محفلوں میں شریک ہو جائیں، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں، ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں پابندی وقت کے ساتھ شرکت کا ذہن رکھیں۔ اسلامی بھائی 30 دن کے اعتکاف کا ذہن بنا لیں، اگر ممکن ہے تو ان 30 دنوں کو دعوت اسلامی کے مدنی مراکز میں گزاریے۔ الحمدللہ ان اعتکاف میں کیا ہوتا ہے، اعتکاف کی برکتوں سے بہت سارے ایسے نوجوان کہ جو نمازوں سے دور ہوتے ہیں وہ نہ صرف نمازی بن جاتے ہیں بلکہ نمازوں کے لیے اسلامی بھائیوں کو تیار کر کے لے جانے والے بن جاتے ہیں، صدائے مدینہ لگانے والے بن جاتے ہیں، اور پھر ماہ رمضان کے ان 30 دنوں کے اعتکاف میں تو الحمدللہ روزانہ امیر اہل سنت کے 2 مدنی مذاکرے ہوتے ہیں، ان مدنی مذاکروں میں ایسی ایسی علم و حکمت کی باتیں ہوتی ہیں، علم و حکمت کے ایسے ایسے مدنی پھول بیان ہوتے ہیں کہ جو کتابوں میں بندہ برس ہا برس پڑھتا رہے تو پھر جا کر کوئی اس تک پہنچ جائے، امیر اہل سنت وہ مدنی پھول عطا فرماتے ہیں. تو نیت کیجئے انشاءاللہ ان مدنی مذاکروں میں شامل رہیں گے, ان اعتکاف میں شامل رہیں گے, دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں گے, مدنی چینل کو دیکھتے رہیں گے, مدنی چینل کے ساتھ اس ماہ رمضان کو گزاریں گے اور انشاءاللہ اس کی خوب خوب برکتیں پائیں گے. اللہ رب العزت ہم سب کو خوب خوب عبادت کی سعادتیں نصیب فرمائے, گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ رب العزت ہمیں بلا حساب و کتاب اپنی جنت میں اپنے محبوب کے پڑوس میں جگہ عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم.